o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, niedziela 7 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polacy mogą czuć się bezpieczni ze względu na wzmacnianą cały czas armię, mówi wicepremier Jacek Sasin. Projekt ustawy o pomocy dla rolników trafi pojutrze pod obrady Sejmu. Holenderska policja zatrzymała ponad 150 piłkarskich kibiców za antysemickie przyśpiewki. Konsekwentnie wzmacniamy polską armię, mówi wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych powiedział w Kamienicy Polskiej w województwie śląskim, że dziś Polacy mogą czuć się bezpieczni między innymi ze względu na duże inwestycje w rozwój Wojska Polskiego. Wicepremier podczas spotkania z mieszkańcami wskazywał, że na wzmocnienie armii trafiają dziesiątki miliardów złotych. Tylko w tym roku wydamy na obronę z samego budżetu państwa prawie 100 miliardów złotych, a dodając do tego pieniądze z różnego rodzaju pozabudżetowych mechanizmów, będzie to nawet około 130 miliardów złotych. Ogromna kwota, ale musimy ją wydać, żeby być bezpiecznym i żeby móc się dalej rozwijać. I również w następnych latach z tej drogi nie zejdziemy. Wzmacniamy polską armię, rozbudowujemy ją również liczebnie. Spotkanie w Kamienicy Polskiej jest częścią kampanii Inwestycja Lokalna Polska jest jedna. W jej ramach politycy PiS-u odwiedzą wszystkie 100 okręgów partyjnych. Pojutrze w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus. Projekt przewiduje zagwarantowanie rekompensaty w przypadku niewypłacalności odbiorców produktów rolnych. Wiele razy zdarzało się w Polsce tak, że przyjeżdżała firma, kupowała albo brała, nie kupowała produkty od polskiego rolnika, wyjeżdżała, zamykała się i polski rolnik nie miał żadnej gwarancji, żeby miał zwrócone środki. Robimy ustawę, która buduje fundusz gwarancyjny. To znaczy, że jeżeli taka firma przyjedzie i oszukuje rolnika, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłaci rolnikowi i mając prawników będzie się sądziła z firmą, która oszukała rolnika. I to jest nowość. Projekt jest jednym z elementów pakietu rządowej pomocy dla rolników. Po 12 latach Syria została ponownie przyjęta do Ligi Arabskiej. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych na posiedzeniu w egipskim Kairze. W listopadzie 2011 roku Syria została wykluczona z organizacji po zdławieniu przez rząd w Damaszku pokojowych protestów, które doprowadziły potem do wojny domowej. Do tej pory zginęło w niej 500 000 osób. Wciąż wiele części kraju pozostaje poza rządową kontrolą. Do przywrócenia Syrii do organizacji doszło tuż przed zaplanowanym na 19 maja szczytem Ligi w saudyjskiej Dżuddzie. Członkostwo ma pomóc Damaszkowi rozwiązać kryzys spowodowany wojną i problem przemytu narkotyków w regionie. O powrót Syrii do Ligi apelowali m.in. przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polska zwiększa współpracę z Koreą Południową, także w wymiarze kulturalnym. Po raz pierwszy w Biennale Sztuki w południowo-koreańskim mieście Gwangju nasz kraj zaprezentował się we własnym pawilonie narodowym z działaniami angażującymi publiczność w sztukę, a także jej tworzenie. Polski pawilon w Gwangju to interdyscyplinarna propozycja wspólnego przeżywania i tworzenia sztuki, a także umiejętności odczytywania kodów kulturowych. Pawilon tworzą bowiem nie tylko polscy artyści, ważną jego częścią jest dialog z kulturą koreańską czy kontekst wojny na Ukrainie. Prezentacja zatytułowana Zgromadzenie postartystyczne to dzieło tandemu kuratorów Marianny Dobkowskiej z CSW Zamek Ujazdowski i Sebastiana Cichockiego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie pokazujemy wystawy, organizujemy zgromadzenie, pracujemy z grupą osób zajmujących się sztuką wnikającą w inne dyscypliny. To, na czym nam zależało, to zaprezentowanie takich praktyk, które wchodzą w dialog z otaczającą rzeczywistością, z tymi różnymi problemami, starają się znaleźć jakieś rozwiązania, jakieś alternatywy. Polski pawilon powstał dzięki zaangażowaniu Instytutu Adama Mickiewicza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Gwangju. Holenderska policja zatrzymała 154 kibiców piłkarskich w amsterdamskim metrze za śpiewanie antysemickich piosenek. Jak poinformowała stołeczna komenda policji, zostali aresztowani za zniewagę grupową. Zatrzymani w sobotę wieczorem kibice byli fanami klubu AZ Alkmaar i byli w drodze na mecz ich drużyny z Ajaxem Amsterdam. Jak informuje policja, mężczyźni mimo kilku apeli dalej śpiewali, jadąc metrem, antysemickie pieśni. Holenderska Centralna Rada Żydowska w oświadczeniu napisała, że z zadowoleniem przyjęła interwencję policji, albowiem ważne jest zwalczanie antysemityzmu krok po kroku. To był serwis Trójki. Radio Navigator. Informacje z dróg i Mariusz Dąbrowski. Droga wojewódzka nr 631 od Ronda w Zegrzu po Nieporęt, korek w stronę Nieporętu. Kolejny korek na tej trasie jest od S8 po Zielonkę. Droga krajowa nr 79, korki i spowolnienia między Chrzanowem a Jaworznem. W Krakowie spowolnienie między Nową Hutą a Prądnikiem Białym, ale zdarzają się i kłopoty z płynną jazdą w rejonie Modlniczki i Zabierzowa. Natomiast na Mazowszu na drodze nr 79 między południową obwodnicą Warszawy a Piasecznem spowolnienia. Droga krajowa nr 62 między Węgrowem a Sokołowem Podlaskim, ruch mocno spowolniony. I 50, utrudnienia w Kołbieli, a także w miejscowości Regut. Na drodze krajowej nr 32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinkiem w Gubinie na 4 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. W tym zderzeniu ucierpiały dwie osoby, a ruch w obu kierunkach jest możliwy choć tylko jednym pasem. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Wieczorem i w nocy deszcz może padać na południu Polski, lokalnie możliwe mgły. Termometry pokażą w nocy minus 1 stopień na północnym wschodzie, 2 w centrum, do 5 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy jako mistrzyni w sprincie, po latach biegania na zawodach i treningach, dalej odczuwam potrzebę, żeby sobie gdzieś wybiec? Tak, najbardziej to w przyszłość lubię sobie wybiegać. I ty też, jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość. Z kredytem gotówkowym Crédit Agricole masz gwarancję stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,1%. Promocja Swobodna Gotówka trwa do końca maja tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego. Rata nie wzrośnie, gdy spłacasz zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. W Orlen Witaj na majówkę wszyscy zyskują. Zatankuj minimum 30 litrów paliwa na stacji Orlen, skorzystaj z kuponów aplikacji i odbierz darmowego hot doga lub kawę. Promocja obowiązuje do 7 maja. Szczegóły na stopkafe.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu i drugą godzinę czas zacząć. Cieszymy się bardzo, bo dużo się dzieje w sporcie. Dariusz Urbanowicz. I Robert Grzędowski. Dużo się dzieje w Szczecinie. Żółta kartka właśnie dla Artura Jędrzejczyka. Ofiarna interwencja zakończona faulem, ale to Pogoń Szczecin prowadzi 1-0, 33 minuta meczu. Grają też w tych topowych europejskich ligach. Borussia Dortmund cały czas utrzymuje się w grze o Mistrzostwo Niemiec. Prowadzi właśnie w 39 minucie z Wolfsburgiem 3-0. Jeśli wygra ten mecz, będzie miała tylko punkt straty do Bayernu. A w Anglii Newcastle przegrywa w 38 minucie z Arsenalem 0-1. Tu także Arsenal dzięki takiemu wynikowi utrzymuje się w grze o mistrzowski tytuł. O ligach europejskich będziemy mówić więcej pod koniec audycji. Aleksandra Mirosław wygrała w Dżakarcie Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas. To jest to bieganie po 15-metrowej ścianie i jeszcze przechylonej na niekorzyść. W finale uzyskała 6 sekund 43 sekundy setne. No i to oznacza, że nie pobiła rekordu świata. Ale o rekordach dzisiaj jeszcze porozmawiamy. To za chwilę. Także świetnie spisał się Adrian Merong. Nasz najlepszy golfista zwyciężył w turnieju Italian Open zaliczanym do cyklu DP World Tour na słynnym polu Mar- Marco Simone Golf Club pod Rzymem. We wrześniu będzie tam Ryder Cup, słynna rywalizacja reprezentacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi. No i Adrian pokazuje, że jest w gronie faworytów do tego, by znaleźć się w reprezentacji Europy. To jego kolejne już w karierze zwycięstwo w zawodach cyklu DP World Tour. Szczęśliwa siódemka naszych florecistek w Pucharze Świata w Plovdiv w drużynie. Siódme Hanna Łyczbińska, Julia Walczyk, Klimaszyk, Marika Chrzanowska i Marta Jelińska. Wczoraj Walczyk, Klimaszyk też była siódma, a dzisiaj w drużynówce wygrały Francuzki, pokonawszy Włoszki 45-41 w finale. Trzecia strona medalu, 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Ja przed chwilą słuchałem wywiadu z panem Małyszem i za te słowa, co on powiedział o tych Norwegach, to te jedzenie, chciałem mu bardzo podziękować za jedyne słowa. Jeszcze raz mu bardzo dziękuję, że takie prawdziwe powiedział. Godzina 18:13 w tej chwili. W siatkarskich finałach Mistrzostw Polski na razie dominują siatkarki Dewelopresu i siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Zespół z Rzeszowa w finale play-off Tauron Ligi prowadzi z ŁKS-em po dwóch meczach 2-0. To już dzisiaj informowaliśmy o tym. Także 2-0 jest w plus lidze w rywalizacji Jastrzębskiego Węgla z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, czyli no, finał taki jak finał Ligi Mistrzów. Mocna ta nasza liga. Zaskakująco łatwo drużyna z Jastrzębia Zdroju osiągnęła tę przewagę. O szczegółach Robert Grzędowski. Pierwszy mecz w Jastrzębiu Zdroju gospodarze wygrali 3-0. Cóż, nawet Zaksie może przytrafić się gorszy dzień, ale dwa takie dni to już rzecz rzadko spotykana. Przecież w drugim meczu finału wczoraj Jastrzębski Węgiel ograł grupę Azoty Zaksę na jej własnym parkiecie 3-1. przyjmujący Jastrzębskiego Tomasz Fornal. Wydaje mi się, najważniejszy moment to był końcówka drugiego seta i to tak zbudowało naszą drużynę i potem widać było ponad, że mamy większą pewność siebie i lepiej nam się gra. Pewność siebie i dobra gra sprawiły, że Jastrzębski Węgiel jest o krok od mistrzowskiego tytułu w Plus Lidze. Potrzebuje jeszcze tylko jednego zwycięstwa, a znalazł sposób na Zaksę. I jak to często w siatkówce bywa, tym sposobem jest dobra lub bardzo dobra postawa w polu serwisowym. Mówił o tym po sobotnim meczu przyjmujący Zaksy Adrian Staszewski. Odrzucili nas od siatki, no wiadomo, mając piłkę od siatki, zamyka się naszą grę do praktycznie dwóch opcji, lewe i prawe skrzydło. Praktycznie na 100% wtedy będzie podwójny, jak nie potrójny blok. To w tym momencie jest ciężej zdobyć punkty. I na razie tych punktów Zaksie brakuje, co jest pewną niespodzianką. W końcu przed finałem play-off eksperci i komentatorzy wskazywali właśnie na drużynę z Kędzierzyna jako na faworyta rywalizacji. Przykładem głos wielokrotnego reprezentanta Polski Piotra Nowakowskiego. Wygląda na to, że grają wszyscy, a na koniec wygrywa Zaksa. Na przestrzeni 3, 4, 5 spotkań nie wydaje mi się, aby to Jastrzębianie przechylili szale na swoją korzyść. Także wydaje mi się, że Zaksa. Na razie wygląda to inaczej. Finał Plus Ligi może być zamknięty już po 3 meczach. Ten trzeci w Jastrzębiu-Zdroju w najbliższą środę. Środkowy gospodarzy tego spotkania Jurij Gładyr zapowiada zachowanie koncentracji. Tylko Pan Bóg wie, co nas czeka w środę, a my postaramy się zaprezentować swoje siatkarskie umiejętności. Jak będzie dobry dzień i dobra gra z naszej strony, żeby zakończyć tę rywalizację już u siebie i świętować to Mistrzostwo Polski, ale to znowu powtarzamy, że to jest znowu daleka droga, bo meczowi nierówny i trzeba być na maksa skupionym. A siatkarze z Zaksy będą szukać swojej szansy na odwrócenie losów w finału. Aleksander Śliwka. Myślę, że znowu wyciągniemy wnioski. Myślę, że taktycznie tutaj nie będzie wielkich zmian i obie drużyny raczej się nie zaskoczą, natomiast z pewnością musimy popracować nad tym, żeby przeciwnik nie był w stanie nas przełamać i żeby utrzymać równą grę na przestrzeni całego spotkania. Myślę, że to będzie klucz, to będzie nasza szansa, aby wyrwać ten trzeci mecz w Jastrzębiu. To co mamy myśleć o szansach Zaksy? Odpowiada były reprezentant Polski Witold Roman. Dzisiaj w dużo lepszej sytuacji jest na pewno zespół z Jastrzębia, ale ja bym jeszcze mimo wszystko Zaksy nie wyleślał, choć jest w trudnej sytuacji. Trudno skreślać zespół, który w tegorocznych playoffach wygrał 4-5. Trudno skreślać dwukrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów i można wierzyć, że zrobią wszystko, by uniknąć playoffowej przegranej do zera. Trzeci mecz finału w środę o 20:30. such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Dwadzieścia minut po godzinie 18:00, a teraz sobie wyobraźmy, że w 24 godziny pokonujemy drogę z Polski do Szwecji przez Bałtyk. Tylko że nie promem, bo to by nie był żaden wyczyn, a kajakiem. Czegoś takiego dokonał Wojciech Rekordzista Sobierajski, czyli dzisiejszy gość trzeciej strony medalu. Cześć Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Co wymyślił, to zrobił. Kolejny rekord za tobą. Jest zaliczony. Dobrze, to jest rzecz, o której trzeba powiedzieć w szczególe, bo moment, kajakiem w 24 godziny z Polski do Szwecji. Pamiętasz w ogóle ostatnie godziny tego wyczynu? Ledwo jak przez mgłę, bo przez to, że tutaj pogoda dyktowała warunki i mogłem wyruszyć dopiero o 2 w nocy, wcześniej bardzo mocno wiało, to już byłem na nogach kilkanaście godzin przed startem, plus te 20 parę godzin w kajaku, to było łącznie 45 godzin bez snu, więc te ostatnie godziny już mi się zlewają w taką jedność, ale jakieś przebłyski mamy. No może dzięki temu było troszkę łatwiej w tej końcówce, co? Nie, właśnie, to spowodowało, że było tragicznie. No właśnie, trochę musiałeś też korygować plany logistyczne na początek, bo planowo miałeś wystartować z Kołobrzegu, a ostatecznie ruszałeś z Mrzeżyna, to chodziło o kierunek wiatru, tak aby cię dryfował w odpowiednim kierunku, tak? Tak, tak. Tutaj właśnie, tak jak wspominałem, pogoda decydowała o wszystkim i przez to, że wiało troszeczkę z innego kierunku, to ruszałem z Mrzeżyna do Kasebergi i ten dystans był podobny, taki sam praktycznie jak z Kołobrzegu do Ystar, czyli te 170 km. No tyle tylko, że to było troszeczkę bardziej na zachód, więc te wiatry były trochę bardziej sprzyjające. Można powiedzieć, że to był sprint, prawda? Bo przewidywałeś czy zakładałeś troszkę więcej czasu na pokonanie tego dystansu. Dokładnie, no tutaj właśnie ta pogoda sprawiła, że miałem ogromne problemy, bo ja wstępnie planowałem, że płynąc 5 km na godzinę, ten dystans 170 km pokonam w jakieś 35 godzin. A przez to, że okienko pogodowe zapowiadało się tylko i wyłącznie na 24 godziny, to wiedziałem, że albo to zrobię w tym czasie, albo po prostu tego nie zrobię i jak będę tuż przed Szwecją, to wiatr się zmieni kierunek, zacznie mi wiatr wiać w twarz. I tego w ogóle nie zrobię, więc musiałem narzucić takie tempo, żeby w te 24 godziny zdążyć. Jest wielu ludzi, którzy w tej sytuacji powiedzieliby, dobrze, to za rok poczekamy na lepsze okienko, ale nie Wojtek Sobierajski. Nie Wojtek Sobierajski. Wojtku, zawsze na swoich profilach social mediowych urządzasz takie pytania, że można ci zadać pytanie, ty na nie odpowiadasz, wyjaśniając wszystkie szczegóły twoich wyzwań. No i tutaj ktoś się zapytał, co w przypadku wywrotki? Tutaj nie ma mowy o jakiejś eskimosce, o podniesieniu się, tylko napisałeś wprost, że to koniec wyzwania, bo no, byś musiał skorzystać z pomocy asekurującej cię łodzi. No właśnie, było jakieś sytuacje takie niebezpieczne, no bo po silnym wietrze zawsze jest fala, chociażby. Co do eskimoski, to ja nie wiem w ogóle, czy w takim kajaku, jak ja płynąłem, da się ją zrobić, czy to tylko w takich krótszych kajakach. W każdym razie ja nie potrafię robić takich rzeczy, bo jestem kompletnym amatorem kajakowym. A co do niebezpieczeństwa, to dosyć mocno wiało, to było mniej więcej 3 w skali Beauforta na początku do 4-5 pod koniec, to był wiatr już boczny pod koniec, więc te fale były naprawdę już wysokie, jeśli chodzi o kajak, wiadomo, że dla statków to jest nic, ale większe niebezpieczeństwo to było po prostu wychłodzenie, zmęczenie organizmu i niewyspanie niż sam wiatr i same fale. No właśnie, bo jak z tym wychłodzeniem, bo to no, wydawało się, że nie jest aż tak zimno, no, ale mimo wszystko ale to okazuje się, że rzeźko, tak? Startując w Polsce były 4 stopnie, więc to już jest chłodno. Jak przystało na majówkę. Dokładnie. I tutaj jest taki problem w kajaku, że nie bardzo jest jak się przybierać i ubierać, więc ja musiałem się ubrać już na cały spływ, na całe te 24 godziny z góry. Wiadomo, że w nocy jest zimno, w dzień jest gorąco, plus ja się ruszam, więc bardzo ciężko było mi dobrać odpowiednie ubrania. No i ubrałem się za grubo, bo miałem na sobie termiczną bluzę i kurtkę. I już po 5 minutach czułem, że jest mi za gorąco, więc wiedziałem, że jeśli chcę mieć mocne tempo, muszę się rozebrać. Cudem, po ciężkich bojach zdjąłem z siebie kurtkę, wiedząc, że już jej więcej na siebie nie założę. Więc potem płynąłem w zwykłej bawełnianej bluzie, która oczywiście zaraz się pomoczyła. W ciągu dnia było fajnie, było mi chłodno, wiało wiaterek, ale w nocy, kiedy znowu się ściemniło i dopływałem do Szwecji, tam było jeszcze zimniej, tam było, nie wiem, jakieś 2 stopnie, czy nawet koło zera. I tam po prostu czułem, że już zaczynam zamarzać. Te ostatnie godziny to ja naprawdę autentycznie zamarzałem. I to nie tylko góra, ale jeszcze dół ciała, ale to ten dół ciała to przez inne rzeczy. Dobrze, to już nie wchodźmy może w te szczegóły. Można sobie poczytać na profilach o tych wszystkich innych rzeczach. Wojtku, no nie ma zasięgu tak telefonicznego na morzu i większą część twojego wyzwania śledziliśmy raczej wirtualnie w myślach, bo nie było nawet możliwości sprawdzenia, gdzie jesteś, ale towarzyszyła ci łódź, która gdzieś tam wyznaczała kierunek i było tam ekipa ze wsparciem. Czy oni ci jakoś pomagali? Słyszałeś ich w ogóle, coś tam pokrzykujących z tej łodzi, czy na morzu, na falach to byłeś tylko ty, kajak i te kilometry morza do Szwecji? Tutaj jest niesamowita sprawa, bo na tej łodzi było dwóch członków załogi, czyli kapitan, jego pomocnik, plus mój brat, który zawsze jest ze mną na rekordach i mnie kameruje. I mi najbardziej pomogło to, że kapitan tej łodzi jakby nie zdawał sobie sprawy, że ja mogę tego nie wykonać, że ja mogę osłabnąć, że ja mogę tego nie zrobić. On po prostu miał ustawiony kurs Mrzeżyno Kaseberga i on płynął po prostu tą łodzią. On ani razu nie wyszedł, do tyłu się nie zapytał, jak ja się czuję, czy może jednak chce się poddać, jest za ciężko, za duże fale. On po prostu płynął. Naprawdę się w ogóle nie interesując, bo ja czuję, że gdyby ktoś się mnie pytał, ktoś się nade mną litował, ktoś dawałby mi szansę na poddanie się, to ja bym to zrobił, bo ja się tak źle czułem, było mi tak ciężko, że mogłem się poddać, ale po prostu nie dostałem tutaj takiej szansy, bo kapitan nie wiedział, że ja mogę się poddać. No to dobrze, niewiedza czasami prowadzi do wielkich sukcesów, to jest twój kolejny rekord, wielokrotnie o nich mówiliśmy, bieganie boso na kole podbiegunowym, półmaratonu, wspinanie się po linie do balonu lecącego gdzieś wiele metrów nad ziemią i tak dalej. Na co w takim razie przed tobą? Wiem, że nie chcesz zawsze zdradzać od razu wszelkich szczegółów, ale może chociaż jakaś zajaweczka, inicjały tego, co będzie, co w planach przed tobą, no bo na pewno jakiś kolejny rekord, jak cię znamy, już ci po głowie chodzi. Mogę tak w zarysach zdradzić, nie będę mówił o szczegółach, ale do tej pory najwyższą zdobytą górą na boso jest Kilimandżaro, która ma 5000 prawie 900 metrów. To też twój wyczyn. Tak, ale oprócz mnie tam weszła jeszcze jedna osoba, tylko to robiła 5 dni, a to zrobiłem w 48 godzin. No i teraz ja planuję zdobyć wyższą górę niż Kilimandżaro na boso. Nie będę zdradzał, co to jest, ale jest to wyższy i to dużo, o prawie kilometr wyższy jeszcze szczyt. Także tam już będzie walka z tym mrozem i zimnem realna. I też boso. Boso. I też w Aha, tam tak jakby rekord nie świata Darek w zdobytym szczycie na boso. Najwyższym szczycie na boso. No to ja tak rutynowo nie dowierzam, aczkolwiek już znam Wojtka kilka lat, więc wiem, że to moje niedowierzanie na nic się zdaje. No. Wojtku, bardzo ci dziękujemy za tę wizytę, za to, że opowiedziałeś o swoim rekordzie. Zapowiedziałeś, co będzie działo się w przyszłości. Wiesz kiedy ta próba? Tak mniej więcej, orientacyjnie. Jakieś 2 miesiące. A, czyli trochę sobie teraz dać. Odpoczniesz jeszcze. Trochę treningu, tak. Chociaż to trening ogólnorozwojowy, Wojtek, pewnie jak właśnie zwykle od razu od was ruszasz tak od razu po prostu w góry i nie myślisz o tym, jakie są przeszkody, bo to by przeszkadzało. Prosto stąd nawet jadę na strych, od razu idę robić trening. Właśnie dzisiaj mam dół ciała plus kondycję. No to trzymamy kciuki w takim razie. Wojciech Sobierajski, rekordzista w trzeciej stronie medalu. Bardzo dziękujemy. A, i dzisiaj już zbudowałeś film z kajaków, tak? Z tej przeprawy przez Bałtyk. Tak, jest już na moim kanale na YouTubie film z tej wyprawy. Także zapraszam do oglądania. YouTube Wojciech Sobierajski. Myślę, że warto obejrzeć. Tylko zwycięstwo. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać. 18.30, a to oznacza, że jeszcze pół godziny trzeciej strony medalu przed nami. Od wczoraj trwa też 106. edycja Giro d'Italia, pierwszego wielkiego turu w tym sezonie. Tradycyjnie przed nami 3 tygodnie ścigania, 21 etapów i blisko 3,5 tysiąca kilometrów do przejechania przez bardzo mocny peleton. Zwyczajowo wczorajszą blisko 20-kilometrową indywidualną jazdę na czas wygrał aktualny mistrz świata Remco Evenepoel. I proszę sobie teraz wyobrazić, bo ta informacja mną wstrząsnęła wczoraj. Belg wykręcił oszałamiającą średnią ponad 55 km na godzinę przez prawie 20 km. Coś niewiarygodnego. Za plecami zostawił takich gigantów czasówek jak Filippo Ganna czy João Almeida. Zapraszamy na rozmowę z Czesławem Langiem, który kilkukrotnie startował w legendarnym Giro, a do tego stał na podium podczas etapu do Sanremo w roku 1986. Z Czesławem Langiem rozmawiał Henryk Sytner. Witam cię, Czesiu. Witam bardzo serdecznie. Tegoroczna trasa Giro d'Italia na pewno jest bardzo ciekawa. Giro to jest mój ukochany wieloetapowy wyścig. Startowałem 7 czy 8 razy, stawałem na podium, ale przede wszystkim ta atmosfera, która panuje na wyścigu, to takie wielkie święto. Wszyscy na ciebie patrzą, Włosi biorą urlopy, przyjeżdżają fan kluby i tak dalej, i tak dalej. To wyścig wyjątkowy, magiczny, a we Włoszech nie trudno znaleźć dobrą trasę, ciekawą trasę, no i o wielkiej skali trudności. Tutaj szczególnie ostatni tydzień będzie bardzo, bardzo wymagający. Myślę, że on będzie decydował o tym, kto stanie na najwyższym podium tegorocznego Giro d'Italia, a wyścig na pewno będzie bardzo ciekawy, także no już nie mogę doczekać, kiedy wjadą, szczególnie w góry, ale wyścig też nie można się tylko koncentrować na górach, bo i właśnie etapy sprinterskie i czasówki, te fantastyczne podjazdy na pewno dostarczy nam wiele pięknych emocji. A gdybyś porównał Giro d'Italia z Tour de France? To jest zupełnie inny charakter wyścigu. Tour de France jest taki bardziej komercyjny, bardziej skoncentrowany właśnie na mediach, bardziej niebezpieczny, jest więcej kranks, wszyscy się pchają, żeby się pokazać na chwilkę, prawda, z przodu wyścigu, czy wygrać jakąś premię. Także jest bardziej nerwowy i jest taki bardziej, dla mnie osobiście, taki bardziej skomercjalizowany. Czy pamiętasz jeszcze dokładnie swój start w Giro? Pamiętam start, oczywiście pierwszy mój start Giro d'Italia to było spełnienie marzeń, ponieważ każdy kolarz amator marzył, żeby zostać kolarzem zawodowym. Ja miałem tą okazję i ten zaszczyt jako pierwszy kolarz z bloku wschodniego założyć koszulkę kolarza zawodowego i wystartować Giro d'Italia, gdzie kiedyś tylko czytałem o tym, czy słyszałem o tym. I to był bardzo udany start, ponieważ w klasyfikacji generalnej wywalczyłem chyba 16 czy 14 miejsce, już teraz nie pamiętam, ale i też na ostatniej czasówce przegrałem z Bernardem Hinault tylko 20 sekund. On też stając na podium. Wszystkie etapy górskie, zawsze byłem gdzieś z przodu i naprawdę to było dla mnie niesamowite przeżycie, niesamowite doświadczenie i to chyba co najbardziej zapamiętam, te tłumy ludzi na tych podjazdach, ci kibice, ta radość taka, no to powoduje, że chcesz się ścigać, bo wiesz, że jedziesz dla tych ludzi, że walczysz dla tych ludzi. Lech Piasecki również brylował, jeżeli tak można powiedzieć, w Giro d'Italia. Wygrał kilkakrotnie jazdę indywidualną na czas. Włosi go nazywali Filio del Vento. Filio del Vento to oznacza syn wiatru, czyli naprawdę Piasek pięknie jeździł, wygrał, nie wiem, 6 czy 7 razy jazdę indywidualną na czas. To było dla nas niesamowite. Mieliśmy taką opinię w zawodowym peletonie, że Polacy potrafią utrzymać cały peleton, rozprowadzić na finisz, nazywali nas motor 1, motor 2. Twoi tegoroczni faworyci? Wydaje mi się, że Remco Evenepoel i Rodrich. Takie dwa nazwiska, gdzie Remco Evenepoel, pamiętamy go, jak wygrywał u nas Tour de Polonii, właśnie w Bukowinie po długiej ucieczce, prawie 50 km uciekał i okazuje się, że to jest naprawdę wielki talent, jeździ w koszulce mistrza świata. A Rodrich, wielkie doświadczenie. Jedyny polski kolarz, który startuje w tegorocznym Giro, to Cesare Benedetti. Znasz go? I oczywiście, że tak, pochodzenia Włoch, ale jest Polakiem. Cieszę się bardzo, bo Cesare no, wielokrotnie startował i u nas Tour de Pologne, pokazywał się jak najlepszej strony. Jest to kolarz, który potrafi pracować dla zespołu, potrafi oddać serce dla zespołu i na pewno go będziemy widzieli no, nieraz na czele peletonu, kiedy wykonuje ciężką pracę. Z Czesławem Langiem rozmawiał nasz wspaniały Henryk Sytner, a przy okazji jeszcze wspomnimy o tym, że zakończyła się kobieca Vuelta Espania. Wygrała Annemiek van Vleuten, no, genialna Holenderka z grupy Movistar. My oczywiście interesujemy się poczynaniami naszej Katarzyny Niewiadomej. Niestety na ostatnim etapie spadła o 3 pozycje w generalce i skończyła wyścig na miejscu 10. 21 minut do 19. To czas na wizytę za oceanem. W Stanach Zjednoczonych trwają playoffy i w NBA, i w NHL, czyli w najlepszych ligach koszykarskiej i hokejowej. A te playoffy śledzi nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. W NBA w tym sezonie bite są przeróżne rekordy. To wpływa oczywiście na widowiskowość gry. To pokazuje też, jak koszykówka się zmienia. Dowodem na to są tegoroczne play-offy. Nasza była gwiazda NBA Marcin Gortat wyjaśnia, z czego to wynika, że koszykówka tak szybko się zmienia, ale dla Gortata obecne rozwiązania wcale nie są dobre. To jaka jest teraz ta współczesna koszykówka ligi NBA? Coraz bardziej miękka, coraz więcej zawodników, którzy są bardziej atletyczni. Już nie ma zawodników osiłków, wysokich ludzi po 2,30 wzrostu. Jeżeli nie jesteś w stanie biegać szybko, nie jesteś w stanie zmienić pick and rolla od 1 do 5, to tak naprawdę bardzo ciężko będziesz miał w tej lidze. No niestety ta liga stała się ligą statystyk. Statystyki determinują tak naprawdę o wszystkich meczach. Jeżeli rzucasz dobrze za 3, będzie mnóstwo rzutów za 3 i nie będzie tych efektownych akcji wejść pod kosz i to sprawia, że po prostu moim zdaniem koszykówka na tym traci. The NBA playoffs. Największą furorę w tym sezonie w playoffach robią koszykarze Miami Heat, którzy w ostatniej chwili i z ostatniego 8 miejsca w konferencji awansowali do drugiej rundy. Po wyeliminowaniu głównego faworyta do mistrzostwa Milwaukee Bucks, koszykarze z Florydy są jak na najlepszej drodze do awansu, teraz do konferencyjnego finału. Przypominamy, że odbywają się właśnie półfinały konferencji. Heat odzyskali teraz kontrolę nad serią. Pokonali w ostatnim spotkaniu New York Knicks 105-86. W rywalizacji do 4 wygranych Miami prowadzi teraz 2-1. Do składu tego zespołu powrócił ponadto Jimmy Butler, który ze względu na kontuzję musiał opuścić mecz numer 2. Butler jest zresztą w rewelacyjnej formie. Tym razem uzyskał 28 punktów. Butler doubled, leans in, puts up the shot, it's good! Butler with 24. And he also told the referee he got fouled. Kolejny mecz pomiędzy Heat a Knicks również odbędzie się w Miami. Koszykarscy fani Ligi NBA zszokowani są tym, co wydarzyło się w Los Angeles. Broniący tytuł mistrzowskiego koszykarze Golden State zostali rozbici przez Lakers różnicą 30 punktów. Jeziorowcy pokonali wojowników 127-97 i w serii do czterech wygranych prowadzą 2-1. Co ciekawe, gwiazdor Lakers LeBron James w pierwszej kwarcie nie oddał nawet rzutu. Zdarzyło mu się to pierwszy raz w karierze. Ostatecznie uzyskał jednak przyzwoite 21 oczek. Dzisiaj przed nami spotkanie Bostonu z Filadelfią i Denver z Phoenix Suns. Pierwsze wymienione drużyny mają kontrolę nad serią, prowadzą 2-1. Tak, Leon Draisaitl zdobył swoją 13. już bramkę w playoffach NHL, a jego zespół Edmonton Oilers pokonał ekipę z Las Vegas 5-1. Na zachodzie w tej rywalizacji jest 1-1, podobnie jak w konfrontacji Dallas Stars-Seattle. Na wschodzie w serii 2-0 Carolina prowadzi z New Jersey Devils, a Toronto Maple Leafs z takim samym stosunku z Florida Panthers. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Kwadrans do godziny 19:00. Zmiana wyniku w Szczecinie. Pogoń podejmuje Legię. Długo było 1-0, a już jest 1-1. Dobra zmiana przeprowadzona przez Kostę Runiajicza. Rosołek zastąpił Pekkarta i bramkę strzelił 2 minuty później. Legia gra o zwycięstwo i o to, by utrzymać się w walce o mistrzowski tytuł. Dziś ten tytuł mogli zapewnić sobie piłkarze Rakowa, ale przegrali na wyjeździe z Koroną Kielce 0-1. Ten mecz obserwował Mateusz Warianka. Miała być wielka feta i świętowanie Mistrzostwa Polski w Kielcach. Niestety Raków przegrał 0-1 z Koroną Kielce i musi poczekać na wyniki innych spotkań, żeby móc zagwarantować sobie pierwsze miejsce na koniec piłkarskiej ekstraklasy. Wszystko oczywiście zależy od wyniku meczu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, który powoli dobiega końca. Raków miał dziś wszystko w swoich rękach. Tylko punkt wystarczył, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Tego punktu wywieźć się nie udało. W 36 minucie rzut karny wykorzystał Jakub Łukowski. Jak się okazało, to było jednocześnie otworzenie i zamknięcie wyniku tego spotkania. Tak mecz podsumował trener Rakowa Marek Papszun. Nie pamiętam już, żebyśmy tak słabo grali. Mecz totalnie wymknął nam się spod kontroli. Napędziliśmy gospodarzy. No wpadliśmy w takie kłopoty. Przegrywamy, no i cóż. Albo dzisiaj jeszcze się cieszymy, albo pracujemy do kolejnego tygodnia, żeby ten cel osiągnąć. Raków najlepszą sytuację stworzył sobie w 95 minucie. Praktycznie do pustej bramki musiał trafić Fran Tudor. Tego nie uczynił. Fantastycznie podał mu piłkę Władysław Gutkowski i napastnik Rakowa sam przyznaje, że wbrew pozorom nie była to taka łatwa sytuacja. Stawiam też trochę siebie na jego pozycję, jakbym ja tam był. No i wiadomo, że teraz jest ciężki moment. No i trzeba pomóc. My jesteśmy drużyną i przez cały sezon on mi wykładał, można powiedzieć tak, ile ja takiej sytuacji nie wykorzystałem. Dlatego też trzeba pomóc teraz być razem i spokojnie iść dalej. Gutkowski dodał też, że wolałby dziś nie świętować mistrzostwa, szczególnie po takim spotkaniu. Lepiej, żeby tak dzisiaj nie było, bo lepiej dopiąć to samym. Jeszcze po przegranym meczu myślę, że to takie będzie trochę też inne, no ale wiadomo, no, jak zostaniemy mistrzem, no to będziemy, jasne, że się cieszyć, no ale już nie tak, jakbyśmy sami tego dopięli i jakby już w szatni byśmy razem wszyscy świętowali. Radości ze sprawienia niespodzianki nie krył za to zawodnik Korony Miłosz Trojak. Ta drużyna ma charakter, dobrze gra w piłkę. Dzisiaj wiedzieliśmy, że przyjdzie cały stadion, bo chyba 4 dni przed meczem już wszystkie bilety były wyprzedane. Chcieliśmy dzisiaj zrobić święto dla kibiców Korony Kielce i cieszę się, że udało się nam to zrobić. Raków w ligowej tabeli ma 11 punktów nad Legią Warszawa i jeśli Wojskowi dziś pokonają w Szczecinie Pogoń, to podopieczni Marka Papszuna do zagwarantowania sobie Mistrzostwa Polski będą musieli za tydzień pokonać u siebie Lecha Poznań. Dla trzeciej strony medalu z Kielc Mateusz Warianka. A tymczasem w Szczecinie Pogoń Legia 1-1. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu rozpoczynamy lot nad stadionami Europy. Rozpoczynamy od włoskiej Serie A, bo tam znany już mistrz Napoli ze Scudetto. Francesco Totti! Dziś Juventus po bardzo nerwowym meczu dość szczęśliwie pokonał w Bergamo Atalantę 2-0 i awansował na drugie miejsce. Wojciech Szczęsny nie miał za dużo pracy, bo rywale mimo wielu okazji nie potrafili oddać celnego strzału. Arkadiusz Milik grał przez godzinę i niczym specjalnym się nie wyróżnił. Za to wyróżnili się, i to bardzo niechlubnie, fani Atalanty, skandując rasistowskie hasła przeciw autorowi drugiej bramki Wlachowiczowi. Trener Atalanty, Gasperini, powiedział, że to nie był rasizm. Zdiagnozował idiotyzm. Turyńczycy są wiceliderem, bo wczoraj Lazio po katastrofalnej grze przegrało na San Siro z Milanem 0-2. Rzymianie muszą wziąć się w garść. Przewaga nad piątym Milanem stopniała do 3 punktów. Natomiast drugi oddech po długim kryzysie złapał Inter. Wygrał 4. mecz ligowy z rzędu, tym razem z Romą 2-0 na Stadionie Olimpijskim. Cały mecz rozegrał Nikola Zalewski. Grał nieźle, ale zawinił pierwszą bramkę. Inter jest teraz 4., a co ważniejsze, gra coraz lepiej. Wreszcie odrodził się duet Lula, Lukaku Lautaro. Trener Inzaghi po meczu promieniał. Abbiamo vinto una partita importante. Abbiamo... Wygraliśmy bardzo ważny mecz przeciwko bardzo dobrej drużynie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, że musimy zagrać z zaangażowaniem i koncentracją. Drużyna zagrała tak, jak powinna. Ha fatto la gara che doveva fare, insomma. Rome i Atalante za sprawą porażek od strefy Ligi Mistrzów dzieli 5 punktów. Do końca rozgrywek 4 kolejki. A włoscy komentatorzy podkreślają z dumą, że włoska ekstraklasa znów błyszczy w europejskich pucharach. We środę i czwartek w półfinałach zagra aż 5 włoskich ekip. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Hiszpanii poznaliśmy zdobywcę Pucharu Króla, ale o tym więcej w naszej relacji. Pierwsze trofeum w sezonie 2022-2023 rozdane. Real Madryt po wyrównanym finale wygrał z Osasuną Pampeluna 2-1 w Copa del Rey na La Cartuja w Sewilli. Spotkanie ułożyło się wybitnie dla królewskich. Flagowa akcja Viniciusa lewym skrzydłem, wyłożenie do Rodrigo i już w drugiej minucie 1-0. Real cisnął, nie wykorzystywał szans, ale i gracze Żagoby Arastate się odgryzali. W 57 minucie soczysta bomba Lucasa Torro z 20 metrów i zrobiło się 1-1. Ale 12 minut później znów to piłkarze Carlo Ancelottiego wyszli na prowadzenie. Znów akcję zapoczątkował Vinicius, obrońcy nieporadnie wybijali piłkę, strzał to niego krosa jeszcze zblokowali, ale dobitka Rodrigo sprawiła, że to Los Blancos odebrali główne trofeum z rąk króla Filipa. Obraz finału moim okiem wyglądał tak, że mieliśmy wspaniałe momenty, ale Osasuna okazała się bardzo silnym przeciwnikiem. Mieliśmy chwilę cierpienia, jednak w końcu zasłużyliśmy na zwycięstwo, nie tylko ze względu na to, co zrobiliśmy w decydującym meczu, ponieważ finał jest zawsze trudniejszy. Po drodze do niego pokonaliśmy bardzo mocnych rywali. Podkreślił po spotkaniu trener królewskich Carlo Ancelotti. Rzeczywiście w półfinale Real musiał zmierzyć się na przykład z Barceloną, która czeka już z kolei na koronację w La Liga. Jeśli Blaugrana wygra dziś ze Spaniolem, zostanie mistrzem Hiszpanii. I chociaż dumę Katalonii czeka wyjazdowy mecz, to jednak w swoim mieście, zaledwie 10 km od Camp Nou na Estadi Corneja El Prat, Espanyol Barcelona nie będzie z pewnością odpuszczał, bo walczy o utrzymanie w La Liga. Zadanie przed ekipą Luisa Garcia nie jest łatwe, bo do bezpiecznego miejsca poza strefą spadkową 3 punkty straty. Zupełnie inne zadanie przed ekipą Xaviego Hernandeza, która chciałaby zdjąć już z siebie presję i ciśnienie. W zeszłym roku to Real o tej porze zapewniał sobie mistrzostwo kraju. Wtedy im gratulowaliśmy. Teraz pora na nas. Zgadzam się z Carlo Ancelotti, że o tytule zdecydowały detale. Trzeba jednak postawić kropkę na D. Podkreślał trener dumy Katalonii. Początek spotkania, po którym może rozpocząć się mistrzowska feta o 21:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A w niemieckiej Bundeslidze trwa mecz Borussii Dortmund z Wolfsburgiem. Borussia prowadzi 5-0 w 66 minucie. Co poza tym w Bundeslidze? Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium zrobił swoje i po 31. kolejce będzie liderem. Zadanie nie było nadzwyczaj trudne, bo w tym roku z Bremy bez punktów wróciły tylko Bochum i Wolfsburg. Bawarczycy potwierdzili jednak, że o wysokiej formie nie ma co mówić. Znów zagrali słabo i przepchnęli to zwycięstwo. Gole strzelili w drugiej połowie spotkania Serge Gnabry i Leroy Sané. Jeszcze w końcówce kontaktową bramkę zdobył Niklas Schmidt i zrobiło się nerwowo. Bayern dowiózł jednak zwycięstwo i na razie ma zapewnioną pozycję lidera. Presja jest teraz ogromna dla obu zespołów. To było niezwykle ważne zwycięstwo. Musimy to wytrzymać. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli i musimy wygrywać kolejne mecze. Teraz to się udało i bardzo się z tego cieszymy. Mówił obrońca Bawarczyków Matthijs de Ligt. Bayern faktycznie wytrzymuje presję. Teraz ma 4 punkty przewagi nad Borussią Dortmund, która w przypadku zwycięstwa w dzisiejszym meczu zmniejszy dystans ponownie do 1 punktu. Na grę Bawarczyków nie da się jednak patrzeć. Zespół jest złamany po wiosennych niepowodzeniach, ale ma wszystko w swoich rękach i może obronić tytuł w tym najtrudniejszym sezonie od lat. Wysoką formę wiosną prezentuje RB Lipsk. Byki wskoczyły już na 3. miejsce w tabeli, pokonując na wyjeździe Freiburg. Można powiedzieć, że to hit kolejki, bo oba zespoły walczą o Ligę Mistrzów. Kevin Kampl dał skromne zwycięstwo drużynie z Lipska, która przeskoczyła zaskoczyła również Union Berlin. Stołeczny zespół niespodziewanie przegrał z Augsburgiem, który odniósł pierwsze zwycięstwo od ponad 2 miesięcy. Dla Augsburga to bardzo ważna wygrana, która jeszcze nie zapewnia, ale znacznie zwiększa szanse na utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze. Robert Gumny wszedł wczoraj z ławki rezerwowych, a Rafał Gikiewicz wciąż pauzuje z powodu kontuzji barku. Ma wrócić jeszcze przed końcem sezonu, by się pożegnać, bo wszystko wskazuje na to, że nie przedłuży kontraktu z klubem z Bawarii. Inny, znacznie bardziej znany bawarski klub jest liderem. Pytanie tylko, ile punktów przewagi po tej kolejce będzie miał nad Borussią Dortmund. BVB podejmuje właśnie Wolfsburg. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. 5-0 pod koniec meczu, to będzie 1 punkt przewagi Bayernu Monachium. Króciutko o Premier League. Newcastle przegrywa z Arsenalem 1-0 w 64 minucie. Jeśli ten wynik utrzyma się do końca, Arsenal pozostanie w grze o mistrzowski tytuł. I króciutko o PKO BP Ekstraklasie. Pogoń Legia w tej chwili 1-1. Wojtek Sobierajski wiosłował dobę. My wiosłowaliśmy niespełna 2 godziny. Przy wiosłach siedzieli Elżbieta Różycka, 2 Michałów, Michał Jakubik i Michał Kowarski, Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny oraz Polskie Radio zapraszają 8 maja o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert Muzyka Odzyskana. W programie muzyka do filmów Robinson Warszawski Artura Malawskiego oraz Miasto Nieujarzmione Romana Palestra w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Honorowy patronat wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Bilety dostępne